mam wrażenie, że jak piszę, to nie łapiesz nic. Nie zapiszę nic, dopóki nie napiszesz mi, że to co piszę ci nie staje w miejscu i coś prosi. Bo rap to trochę więcej oprócz disów i przeprosin. Miałem swych guru sporo, czas na zbyt ich zmienił. Może nie idę z czasem, może czas nas podzielił. Nie mam rajbanów na oczach, nie przyćmie blasku słońca. Rzeczywistość jest zbyt straszna, by po ciemku w nią spoglądać. Mieć już na uczuciach kurz jako siądę, żeby były tak stabilne, że ich nie kopniesz prądem. Tamte łzy to lekki deszcz, dzisiejsze sny to mocny wiatr. I wchodzę pewnie w to jak AIDS na dziwki śmiercionośny kwiat. Jesteśmy jakoś mocni, silniejsi o wiele. Chociaż byłem spokojniejszy jak łzy ciekły po twym ciele. Niepewne dni to nocy strach, pewny smutek to jakiś grunt. Stabilne życie to nie mój fach, nie umiałbym żyć inaczej tu. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej. Nie powinienem rzucić rap, zanim czas traci w nas. Nie widzę w oczach gwiazd, widzę jak umiera blask. Teraz za myśli głównie nie płacą, może zapłacą raz. Przyjdź obok jak się stracą, a zobaczy za co grasz. Dałem nadzieję sobie i fanom, że zostanę tu z wiarą. Jeśli moje wersje coś grają, to zagrają jak znudnie. Jestem skończony jak dialog, w którym wszyscy się pchają, a każdy jego rozmówca jest głupi jak but. Pewnie powinienem mieć już plany w przód na dekadę. Dalej czuję chłód i brak wiary, błąd na to kładę. Jak pisałem swą historię, to nie było rapu w niej. Zanim żołnierz skocznie w wojnie, daj wystrzelać straków się. Czuję, że to zmierza do nikąd, mam w sobie zwierzę jak bisz. Wszedłem w grę inkognito i tak od lat mi pisz. Nie budzę zbyt złych uczuć, budzą same się we mnie. Nie może współczuć uczuć, ja mogę w pół to czuć pewnie. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej. Ostatnio te dni są bardziej czarne i cięższe wiersze. Nad zalaną deszczem kartką brzmią jak te pierwsze. Pewnie znów dręczą mnie każde uczucie bólu i ten przykry tłum desperatów ochrzcił mnie guru jak fatum. Nie mam słów do opisu siebie, znów gratu. Przypominam smutny kawałek ciebie. Niepewno z każdym krokiem już została w moich łydkach. Podpisała kodeks z blokiem i jak ja już nie chcę wygrać. Każdy dzień jak deszczowy dzień, deszczowy jak smutny film. Życia manekin, co wypisze ci historię w nim. Nie mam za plecami fejma, co mnie pcha mój track. Mam ubogi polski rap, chociaż level up jak life. Z deszczu pod rynne wpadłem jak wsiadłem w dorosłość. Ponoć dzieci najmniej winne, zależy kiedy dorosną. Mam punkty życia, odkaczyłem lewej jednej ręki palca. Mam więcej lat niż wszystkie palce, ledwie nie stracone w twarz. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej. Wielu z was mnie nie lubi, bo nie rozumie nic. Nie poczuje nic, nie postawię nic. We śnie każdy chce dotykać szczyt, czuć diamenty w garściach, a to co najcenniejsze zaprzepaścił wcześniej.